श्रीमद् भगवद गीता के आठवें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 22 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पर पुरुष की प्राप्ति का साक्षात साधन अनन्य भक्ति शब्दित तो एक प्रकार से ज्ञान को भगवान ने बताया, और वो जो पर पुरुष है वही समस्त जगत का विवर्त उपादान कारण होने से कार्य मात्र अपने विवर्त कारण भूत पर पुरुष से अनन्य है। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, ये जो ब्रह्म सूत्र है एक अधिकरण द्वितीय अध्याय का, कार्य को कारण से अनतिरिक्त बताता है, यानी स्वतंत्र सत्ता वाला नहीं है बताता है। तो प्रकृति तथा प्राकृत जगत का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। रस्सी में प्रतीयमान सर्प के तरह प्रकृति एवं प्राकृत जगत पर पुरुष में कल्पित है, और उस कल्पित का पारमार्थिक स्वरूप उसका अधिष्ठान हुआ करता है। इसलिए पर पुरुष ही अधिष्ठान होने से जगत मात्र का पारमार्थिक स्वरूप है, और अध्यस्त पदार्थ की प्रतीति के कारण अप्राप्त सा अज्ञात सा प्रतीत होने वाला जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान की प्राप्ति है भ्रांति की निवृत्ति, और उस भ्रांति की निवृत्ति का उपाय अनन्य भक्ति शब्दित ज्ञान बताया। इसलिए भाष्कर भगवान ने ज्ञान लक्षणा भक्ति कहा, और अनन्य का अर्थ हुआ आत्मविषयक। तो आत्मविषयक ज्ञान ही यहाँ अनन्य भक्ति है, उससे प्राप्त होता है पर पुरुष। निधिध्यासन का पर्यवसान ज्ञान में है, तो निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था ही ज्ञान होता है, ज्ञान का अंतरंग साधन होने से। साधन की परिपक्व अवस्था पर्यवसान उसके फल में होता है। तो निधिध्यासन ये है प्रारंभ की अनन्य भक्ति, और वो पकते पकते जब पूर्ण रूप से पक जाता है तो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार में परिवर्तित होता है, और वह अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार ज्ञान लक्षणा जो अनन्य भक्ति है उस भक्ति का एक प्रकार से परिपक्व स्वरूप है, और प्रारंभ है निधिध्यासन, और परिपक्व स्वरूप है अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार। तो इसलिए साक्षात्कार पर्यवसायी निधिध्यासन ये अनन्य भक्ति से लेना है, उसका पर्यवसित रूप है साक्षात्कार, उससे वह पर पुरुष अवश्यमेव प्राप्त होता है। और तो कहा यदि अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार ही पर पुरुष की प्राप्ति का उपाय है, तो श्रुति कहती है जिसे ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार हुआ उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति अत्रैव समवलीयन्ते ब्रह्म सन् ब्रह्म अप्येति इत्यादि श्रुतिया उत्क्रांति का ज्ञानी के निषेध कर रही है। और जिसकी उत्क्रांति होती है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर निकलता है जिसका, उसी को मार्ग की आवश्यकता होती है। तो ब्रह्मज्ञानी के प्राणों का तो शरीर में रहते रहते ही उनके अपने अपने उपादान कारण में विलय होना है, तो उत्क्रमण होना ही नहीं है। तो ब्रह्मज्ञानी को मार्ग की आवश्यकता है नहीं, और आने वाले श्लोकों में मार्ग का कथन हो रहा है, तो वह मार्ग अनुपयोगी लगता है, अप्रकृत कथन लगता है। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए 23वें श्लोक का भाष्य भाष्यकार भगवान लिख रहा है। तो 23वें श्लोक के अवतरण भाष्य को देखिए। प्रकृतानां योगिनां प्रणवावेशित ब्रह्मबुद्धिनां कालांतर मुक्तिभाजां ब्रह्म प्रतिपत्तये उत्तरो मार्ग वक्तव्य इति यत्र काले इत्यादि विवक्षित अर्थ समर्पणार्थम उच्यते। तो कहते हैं जो जिनकी अनन्य भक्ति परिपक्व हो गई है, निधिध्यासन का पर्यवसान अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार में हो चुका है, उन्हें यद्यपि मार्ग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन्हें प्रकृति सहित प्राकृत जगत के अधिष्ठानभूत पर पुरुष का आत्मरूप से साक्षात्कार नहीं हुआ है, और कारण उपाधि या कार्य उपाधि जो ब्रह्म है, जिसे सगुण ब्रह्म कहा जाता है, उस सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, उपासक है, वह सगुण ब्रह्म विद्या भी ब्रह्म विद्या ही है, और उस सगुण ब्रह्म विद्या को जिन्होंने अपने कल्याण के साधन के रूप में अपनाया है, मंद मध्यम अधिकारी ने, उन अधिकारियों को सगुण ब्रह्म की उपासना रूप सगुण ब्रह्म विद्या के फल प्राप्ति के लिए मार्ग की अपेक्षा है, इसलिए मार्ग का कथन किया जा रहा है। उपनिषदों में भी है, तो ओंकार और सगुण उपासनाओं में भी अनेक प्रतीक है, कहीं मन है तो कहीं वाक है तो कहीं आदित्य है, मधु विद्या, ऐसे कई एक है, उनमें सबसे उत्कृष्ट प्रतीक बताया गया है प्रणव को, और जो प्रणव उपासक है उन प्रणव उपासकों को प्रणव उपासना में जिस पर पुरुष का ध्यान किया है उस पर पुरुष का साक्षात्कार ब्रह्मलोक में जाकर के होता है। वो प्रणव उपासना क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना है, तो ब्रह्मलोक जाना है प्रणव उपासकों को, तो वहां जाने के लिए तो मार्ग की आवश्यकता है, उनके लिए मार्ग कथन उपयोगी है, यह बात यहां पर बताई है कि प्रकृतानाम योगिनाम प्रणव आवेशित ब्रह्म बुद्धिनाम कालांतर मुक्तिभाजाम। तो यहां योगी शब्द उपासकों के लिए है, तो प्रकृत जो योगी है, इस प्रकरण में जिन योगियों की चर्चा की जा रही है, वे योगी। तो इस प्रकरण में प्रणव उपासकों की चर्चा हो रही है, इसलिए यहां प्रकृतानाम योगिनाम शब्द का अर्थ निकलेगा प्रणव उपासक। इसी अभिप्राय से एक विशेषण है, प्रकृत योगी शब्द का अर्थ प्रणव उपासक ही यहां पर लेना है इस अभिप्राय से। तो प्रणव आवेशित ब्रह्म बुद्धि नाम, ब्रह्म का अभिधान और प्रतीक रूप जो प्रणव है, ओंकार है, उस ओंकार में जिन्होंने अपनी ब्रह्म विषयक बुद्धि को प्रविष्ट किया है, का मतलब समाहित किया है, अर्थात प्रणव का ही ब्रह्म के रूप में ध्यान किया है, जैसे शालिग्राम का विष्णु के रूप में ध्यान किया जाता है, नर्मदेश्वर का शिव के रूप में ध्यान करता है, ऐसे प्रणव का पर ब्रह्म के रूप में, पर पुरुष के रूप में ध्यान कर लिया है जिन उपासकों ने, उन उपासकों को कहा जाता है प्रणव आवेशित ब्रह्म बुद्धि। ओंकार की ब्रह्म के रूप में उपासना करने वाले, तो उनका जो ये साधन है प्रणव उपासना, उसका फल मुक्ति ही है, लेकिन सद्यो मुक्ति नहीं, क्रम मुक्ति। इसलिए कहते हैं कालांतर मुक्ति भाजाम। तो कालांतर में यानी उपासक शरीर छूटने के बाद विदेह मुक्ति के बीच में और एक शरीर ब्रह्मलोक का जिनको मिलना है, क्रम मुक्ति के अधिकारी, ये कालांतर मुक्ति भाजाम शब्द से लेना है क्रम मुक्ति अधिकारी नाम, जो क्रम मुक्ति के अधिकारी है। प्रणव उपासना क्रम मुक्ति की साधन है, तो क्रम मुक्ति की साधन भूता प्रणव उपासना करने वाले अधिकारी बनते हैं क्रम मुक्ति के, ज्ञानी है सद्यो मुक्ति के अधिकारी। जिस शरीर में साक्षात्कार हुआ उस शरीर के छूटते ही विधेय कैवल्य के अधिकारी, ब्रह्म ज्ञेय ब्रह्म का साक्षात्कार जिनको हुआ वे हैं, और प्रणव उपासक क्रम मुक्ति के अधिकारी हैं। इसलिए प्रकृतानाम योगिनाम प्रणव आवेशित ब्रह्म बुद्धि नाम, इतने का तो अर्थ हुआ ओंकार उपासक, और वे क्रम मुक्ति के अधिकारी हैं, ये इस विशेषण ने बताया कालांतर मुक्ति भाजाम। तो उन्हें तो अभी ब्रह्मलोक का शरीर प्राप्त करना है, ब्रह्मलोक पहुंचना है क्रम मुक्ति के अधिकारियों को, बिना मार्ग के वहां पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए मार्ग की आवश्यकता है। तो उनके लिए मार्ग बताया जा रहा है, ये कहते हैं कि ब्रह्म प्रतिपत्तये, तो ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए उनको ब्रह्म लोक में जाकर के ब्रह्म की प्राप्ति होनी है, साक्षात्कार होना है। तो उत्तरो मार्गो वक्तव्य, ब्रह्म लोक जाने के लिए उत्तर मार्ग कहना चाहिए। इति यत्र काले इत्यादि विवक्षित अर्थ समर्पणार्थम उच्यते, ऐसा इति अने इस कारण से, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिं चैव योगिनः इत्यादि ग्रंथ प्रारंभ हो रहा है मार्ग बताने के लिए। मार्ग प्रतिपादक एक अवांतर प्रकरण आ रहा है, विवक्षित अर्थ समर्पण है, विवक्षित अर्थ का ज्ञापन, विवक्षित कहते हैं बताना अभीष्ट है, जिस अर्थ को, उस अर्थ को कहा जाता है विवक्षित अर्थ। विवक्षित का अर्थ है जिसको बताना चाहता है वक्ता, उसे विवक्षित कहा जाता है। तो गीता के वक्ता है भगवान कृष्ण, और वे प्रणव उपासकों को प्रणव उपासना का फल क्रम मुक्ति जिस मार्ग से जाकर के होती है वह मार्ग बताना चाहते हैं, इसलिए ये मार्ग है विवक्षित अर्थ, और उसका समर्पण है प्रतिपादन कथन। तो कथन करने के लिए ये उत्तर ग्रंथ है, उत्तर प्रकरण है। तो कहा फिर प्रणव उपासक तो जिस मार्ग से जाते हैं वो मार्ग मात्र बताना चाहिए। तो प्रणव उपासकों को तो प्राप्त होता है तीन मार्गों में से उत्तरायण मार्ग। संसार फल प्राप्ति के लिए शरीर छोड़ करके जाने वाले जीवों को तीन मार्ग बताए हैं अपने किए हुए कर्म का फल प्राप्त करने के लिए। उपनिषदों में तीन मार्ग हैं, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग और जायस्व मृयस्व मार्ग। इन तीन मार्गों में से एक मार्ग है अनावृत्ति को बताने वाला, दो मार्ग हैं आवृत्ति को बताने वाले। इसलिए तीन में से दो को, दो में से जाने वाले आवृत्ति को प्राप्त करते हैं, एक से जाने वाले अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं, इसलिए तीन मार्ग के अवांतर दो ही भेद कर दिए। अनावृत्ति यानी इस कल्प में जिस मार्ग से जाने के बाद जन्म नहीं होता वह मार्ग, वह अनावृत्ति मार्ग कहलाता है, उत्तरायण मार्ग। और दक्षिणायन मार्ग तथा जायस्व मृयस्व मार्ग, इन दो मार्गों से जो जाते हैं उन्हें कहा जाता है आवृत्ति मार्ग। उस मार्ग से जाने वालों का इसी कल्प में पुनरावर्तन होता है, चाहे दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग लोग चले जाए तो वहां पर भी इसी कल्प में क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति के अनुसार पुण्य समाप्त होने के बाद इस लोक में आना जाना होता है, पुनरावृत्ति होती है। और जायस्व मृयस्व वालों की तो होती ही है, वो पापियों को मिलता है जायस्व मृयस्व मार्ग। दक्षिणायन मार्ग से जाते हैं शास्त्रोक्त पुण्य कर्म करने वाले, और उपासक जाते हैं उत्तरायण मार्ग से। उत्तरायण मार्ग से जाने वाले उपासक इस कल्प में वापस नहीं आते, ब्रह्मलोक जाते हैं, और फिर वहाँ उनके दो अवांतर भेद हो जाते हैं, क्योंकि उपासनाएं भी दो प्रकार की है। केवल ब्रह्मलोक प्राप्ति कराने वाली उपासनाएं का, और दूसरी ब्रह्मलोक में ले जा करके ज्ञेय ब्रह्म का साक्षात्कार कराने वाली। तो ब्रह्मलोक में ले जा करके ज्ञेय ब्रह्म का साक्षात्कार जिस उपासना से होता है उसे क्रम मुक्ति की साधनभूता उपासना कहते हैं। वे तो फिर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी पुनरावृत्ति होती ही नहीं। और जो केवल ब्रह्मलोक प्राप्ति की साधनभूत उपासना मात्र करके गए हैं, पंचाग्नि उपासना आदि, तो वे इस कल्प में भले ही वापस न आए किंतु कल्पांतर में आ जाता है। इसलिए आ ब्रह्म भुना लोकात पुनरावर्तिन, अर्जुन पहले जो कहा। लेकिन इस कल्प में नहीं आते हैं इसलिए अनावृत्ति इस शब्द से कहना उत्तरायण मार्ग को, वो भी सार्थक बन जाता है। तो ये बताया, तो कहा फिर उत्तरायण मार्ग का ही वर्णन होना चाहिए, प्रणव उपासकों को तो उत्तरायण मार्ग से जाना है, तो दूसरा मार्ग क्यों बताया जा रहा है आवृत्ति नामक। इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अंतिम वाक्य से अवतरण भाष्य में कि आवृत्ति मार्गोपन्यास इतर मार्ग स्तुत्यर्थ। आवृत्ति मार्ग है यानी दक्षिणायन मार्ग, और उसका यहाँ पर जो कथन किया जा रहा है वह इतर मार्ग की यानी उत्तरायण मार्ग की स्तुति के लिए है। उत्तरायण मार्ग ऐसा प्रशस्त है कि जिस मार्ग से जाने वाला इस संसार में इसी कल्प में वापस नहीं आता, अपुनरावृत्ति को प्राप्त करता है, तो मार्ग की विशेषता सामने आ जाती है ना। और दक्षिणायन मार्ग से जाता है तो इसी कल्प में वापस आता है, तो वो मार्ग जो है अप्रशस्त मार्ग है, ये स्पष्ट हो जाएगा ना इस अभिप्राय से। दक्षिणायन मार्ग का भी कथन यहाँ पर किया जा रहा है। तो 23वें श्लोक का उच्चारण कर लें। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृतिं चैव योगिनः प्रयातायान्ति तं कालं वक्षामि भरतर्षभ। तो हे भरतर्षभ, संबोधन है तो यत्र काले, इसमें काल शब्द काल अभिमानी देवताओं का परामर्शक है, जो उत्तरायण मार्ग में ज्योतिरादि देवताएं बताई जाती हैं, वो सब देवताएं अतिवाहिक देवता हैं। तो जैसे कहीं लंबा मार्ग होता है तो कोई ट्रेन से जा रहा है 24-25-40 घंटे लगने हैं, तो एक ही ड्राइवर उतना घंटे रेलवे थोड़ी चलाता है, एक सीमा तक वो उस ट्रेन के कर्मचारी जितनी ड्यूटी उनको देनी होती है उतने समय तक जाते हैं, फिर उस जहां उनको बदलना है वहां से दूसरे वो कर्मचारी आ जाते हैं, ड्राइवर से लेकर के गार्ड से लेकर के सब, फिर वहां से उनको जितना निश्चित समय है ड्यूटी का उतने समय तक वो ले जाता है, वहां से आगे दूसरे आ जाता है। ऐसे ही ये सब आगे जो बताए जा रहे हैं अग्निर ज्योति रह शुक्ल इत्यादि अग्नियादि शब्द से वे उपासकों को ले जाने वाले अतिवाहिक देवता हैं, यात्रियों को ले जाने वाले जैसे यान के कर्मचारी होते हैं रेलवे आदि के, ऐसे ये उपासक रूपी जो यात्री हैं ब्रह्मलोक की यात्रा करने वाले, उन यात्राओं में यात्री जो उपासक हैं उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए और सुविधा पूर्वक गंतव्य ब्रह्मलोक में पहुंचाने के लिए ईश्वर के द्वारा नियुक्त मार्ग के व्यवस्थापक कर्मचारी है ये, और उन कर्मचारियों का परामर्शक है सामान्य रूप से काल शब्द, यानी जिन कर्मचारियों के द्वारा, और उन्हीं को मार्ग कहा जाता है, उन्हीं के नाम से मार्ग है, वही बीच वाले वो कर्मचारी होने से। तो यत्र काले यानी जिन अतिवाहिक देवताओं के द्वारा ले जाए जाने वाले उपासक अनावृत्ति को प्राप्त करता है, अपुनरावृत्ति को यानी मुक्ति को प्राप्त करता है। ये तो सुख उस समय तो ये जो गोलक है ना, गोलकस्थ अंतकरण न होने से उन्हें भान नहीं होगा, निकलते समय मात्र भान रहता है शरीर से। और एक बार गोलकों से मन, हृदय रूपी गोलक से मन निकल गया तो फिर ध्यान नहीं रहेगा, अंतिम प्रत्यय जो होता है उस समय तक ध्यान रहता है, उत्क्रांति होने तक। बाद में मार्ग प्रारंभ हो जाता है, जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश हो जाता है हृदय से तो मार्ग प्रारंभ हो गया, तो वहां से आगे फिर वो लोग ध्यान रखते हैं, इनको बोध नहीं होता, इसलिए वो कहीं इधर उधर भटक न, कहीं हवा से चला न जाए, तो यही व्यवस्थित जगह पहुंचाते हैं। मूर्छित व्यक्ति को जैसे उसके संबंधी पहुंचा देते हैं अस्पताल, फिर अस्पताल से वहां भी ध्यान रखते जब तक मूर्छा से उत्थित नहीं होता, ऐसा है। तो ये काल शब्द, वो मार्ग अभिमानी जो देवता है मार्ग में ले जाने वाले, उनका परामर्शक है। इसलिए जिन मार्ग अभिमानी देवताओं के द्वारा ले जाए जाने पर अनावृत्ति की प्राप्ति होती है, उन देवताओं को भी बताऊंगा, वक्षामि, तम कालम वक्षामि। इसमें तम कालम से उसी को लेना, यत्र काले शब्द से जिसको ले रहा है, और यहां एक वचन होने से देवता समूह को लेना, अतिवाहिक देवता समूह। जिस अतिवाहिक देवता समूह के द्वारा ले जाए जाने पर अनावृत्ति की प्राप्ति होती है, उस देवता समूह को मैं बताऊंगा। एक वाक्य ऐसा बना दीजिए कि यत्र काले अनावृत्तिम प्रयाता, यत्र काले प्रयाता अनावृत्तिम यान्ति तम कालम वक्षामि। यान्ति के कर्ता के रूप में योगिनः को लीजिए, योगिन यानी उपासका, तो उपासक जिन, और कौन से उपासक, तो उपासकों का ये विशेषण है प्रयाता। प्रयाता का अर्थ है मृता, यानी वर्तमान शरीर को छोड़ दिया, अब जा रहे हैं, तो मृता योगिनः यत्र काले, यानी जिन देवताओं के द्वारा ले जाने जाने पर अनावृत्तिम यान्ति, अनावृत्ति को प्राप्त करते हैं, तम कालम यानी उस देवता समूह को मैं बताऊंगा। वक्षामि का कर्ता है अहम्, यानी गीता के प्रवक्ता, मैं बताऊंगा, भगवान कह रहे हैं, तो भगवान कृष्ण वक्षामि के कर्ता, अहम् वक्षामि। और दूसरा वाक्य है यत्र काले प्रयाता योगिनः आवृत्तिम यान्ति तम कालम वक्षामि, ऐसा एक वाक्य बना दीजिए। तो उस समय आवृत्ति को प्राप्त करने वाले जो हैं वो हैं योगिनः, यानी योगी उपासक, उपासकाः। तो योगिनः यानी उपासका, मृता संत, जिन देवता समूह के द्वारा ले जाए जाने पर आवृत्ति को प्राप्त करते हैं, उस देवता समूह को भी बताऊंगा, ये कह रहा है। तो योगिनः यत्र काले प्रयाता आवृत्तिम यान्ति तम कालम वक्षामि, ऐसे दो वाक्य हुए। का मतलब उत्तरायण मार्ग का भी कथन करूंगा, दक्षिणायन मार्ग का भी कथन करूंगा। यदि अहरादि देवताओं के द्वारा ले जाया जा रहा है तो माना जाता है उत्तरायण मार्ग से गया, धूमादि देवताओं के द्वारा ले जाया जा रहा है तो उस धूमादि देवताओं के द्वारा जिस मार्ग से ले जाया जाता है वो धूमयान मार्ग यानी दक्षिणायन मार्ग ये होता है। और जायस्व मृयस्व मार्ग से ले जाया जाता है, उसमें अतिवाहिक देवता है यमदूत, वहाँ के यमदूत है, यमदूतों के द्वारा ले जाया जाता है तीसरे मार्ग से। और इन दो मार्गों से ले जाए जाते हैं वो देवदूत है ले जाए जाने वाले, जायस्व मृयस्व ये नाम है, वो पापियों को मिलता है, उसके अतिवाहिक देवता है यमदूत नाम से पुराणों में प्रसिद्ध। तो हे भरतर्षभ, यत्र काले प्रयाता योगिनः अनावृत्तिम यान्ति तम कालम वक्षामि, और यत्र काले प्रयाता योगिनः आवृत्तिंच यान्ति तम कालम वक्षामि, ऐसे दो वाक्य बने। भाष्य को देखिए, यत्र यानि यस्मिन् काले तु अनावृत्तिम यानि अपुनर्जन्म आवृत्तिम तद विपरीतांच एव, तद विपरीता में तत् शब्द अनावृत्ति का परामर्शक है, अपुनर्जन्म का परामर्शक है। अपुनर्जन्म का विपरीत है पुनर्जन्म। तो जिस देवता समूह के द्वारा ले जाए जाने पर पुनर्जन्म को प्राप्त होता है वह देवता समूह भी मैं बताऊंगा, और जिस देवता समूह से ले जाए जाने पर अपुनरावृत्ति यानी अपुनर्जन्म होता है, मुक्ति होती है, उस देव समूह को भी मैं बताऊंगा। योगिनः इति योगिना इति योगिनः कर्मिनश्च उच्यन्ते, योगी शब्द से उपासक भी और कर्मी भी दोनों को लेना। उपासकों के लिए मुख्य रूप से योगी शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि युजिर यूज समाधो धातु से योगी शब्द बनता है। यदि तो योग का अर्थ होता है समाधि, और योग अस्यास्तीति योगी, समाधि का अर्थ है समाधान, अपने चिंतनीय देवता के स्वरूप में जिसका चित्त समाहित हो गया वो है योगी। वो मुख्य रूप से उपासक, उपासना करते करते अपने इष्ट देवता के स्वरूप में अपने चित्त को समाहित कर लेते हैं, इसलिए वे हैं मुख्य रूप से योगी। योगी शब्द का मुख्य वृत्ति से प्रयोग होगा उपासकों के लिए, और गौण वृत्ति से योगी शब्द से कर्मी को भी लिया जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि कर्मिणः तु गुणतः यानी गौण वृत्ति से, योगी शब्द कर्मी को भी बताता है, क्योंकि तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ, ज्ञान योगेन योगिनाम कर्म योगेन, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, तो वहाँ योगी शब्द कर्मी के लिए है, वो गौण रूप से है मुख्य रूप से नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि कर्मिणः तु गुणतः कर्मयोगेन योगिनाम इति विशेषणात्, तो कर्मयोग ये योग का विशेषण है ना, इसलिए वो गौण प्रयोग समझना योगी शब्द का कर्मियों के लिए। यत्र काले प्रयाता निमृताः योगिनः अनावृत्तिम यान्ति, यत्र काले च प्रयाता आवृत्तिम यान्ति तम कालम वक्षामि भरतर्षभ। तो जिस देव समूह से ले जाए जाने पर अनावृत्ति और जिस देव समूह से ले जाए जाने पर आवृत्ति होती है, उन दोनों देव समूहों को मैं बताऊंगा। 24वें श्लोक का उच्चारण कर लें। पहले अनावृत्ति जिस देव समूह के द्वारा ले जाए जाने पर होती है उसे कह रहे हैं। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः। हे भरतर्षभ, इस संबोधन को इधर भी ले आइए। तो ब्रह्म विदो जनाः ये गच्छन्ति का कर्ता है और कर्म है ब्रह्म। गम धातु प्राप्ति अर्थ में यहाँ पर, गच्छन्ति यानी प्राप्नुवन्ति, ब्रह्म प्राप्नुवन्ति, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। कौन? तो ब्रह्म विदो जना, तो ब्रह्मविद शब्द यहाँ उपासकों के लिए है। ब्रह्मविदो जनाः यानी ब्रह्म उपासका जनाः, तो सगुण ब्रह्म के उपासक, सगुण ब्रह्म विद्यावान, सगुण ब्रह्मविद उनको उपासक कहा जाता है। इसलिए ब्रह्मविदो जनाः यानी उपासका ब्रह्म गच्छन्ति यानी प्राप्नुवन्ति, ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ब्रह्म को प्राप्त करने का अर्थ है अपुनरावृत्ति को प्राप्त करना, क्रममुक्ति को प्राप्त करना। यहाँ ब्रह्म प्राप्ति है क्रममुक्ति। कौन से उपासक क्रममुक्ति को प्राप्त करते हैं? यहाँ ब्रह्म गच्छन्ति का अर्थ है क्रममुक्तिम प्राप्नुवन्ति। तो कहते हैं अग्नि, यहाँ अग्नि शब्द से भी अग्नि देवता को लेना। उत्तरायण मार्ग में कई एक यहाँ से ब्रह्मलोक बहुत लंबा है ना, और इनकी गति भी बहुत है देवताओं की, लेकिन कई एक देवता बीच में होते हैं विमान चलाने वाले, और बहुत अधिक गति से विमान दौड़ता है, तब भी इतने सारे देवता बदल जाते हैं का अर्थ है काफ़ी दूरी है मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक की। और उसमें पहला है अग्नि, अग्नि अभिमानी देवता, अग्नि नामक एक देवता है। फिर ज्योति, ज्योति नामक देवता। फिर अह यानि अहर अभिमानी देवता। फिर शुक्ल पक्ष अभिमानी देवता। और फिर ये षण्मासा उत्तरायणम से लेना उत्तरायण अभिमानी देवता। ये यहाँ पर तो 2, 3, 4, 5 मात्र बताए हैं, ये बाकी अनुक्त के उपलक्षण हैं। वहाँ विद्युत लोक तक कई एक देवता है, और वहाँ फिर विद्युत में आकर के अमानव पुरुष आता है। ये सब मानव सृष्टि के हैं, जो अग्नि से लेकर के विद्युत नामक पुरुष तक, देवता तक, मानव सृष्टि के लोग आ करके वो ले जाते हैं। है देवता ही, वो भी मनु की संतान है। बृहदारण्यक उपनिषद में मनु और उसका ये बताया जाता है, शत्रुपा का ही ये सारे देवता वगैरह सब सृष्टि उन्हीं की है। और एक अमानव सृष्टि है, यौनि सृष्टि मानी जाती है मानव सृष्टि, और मानस सृष्टि मानी जाती है अमानव सृष्टि। तो एक परमात्मा का मानस पुत्र वो विद्युत लोक में आकर के ले जाता है उपासकों को, विद्युत लोक तक ले जाते हैं ये योनिज सृष्टि से उत्पन्न हुए, ये योनिज देवता है, योनिज सृष्टि में उत्पन्न हुए, इसलिए मानव है। और वहां से एक अमानव पुरुष ईश्वर का मानस पुत्र आकर के ले जाता है, ब्रह्मा जी से मिला लेता है, फिर ब्रह्मा जी उनको ब्रह्म विद्या देते हैं, वहां फिर वो जीवन मुक्त होकर के रहते हैं और ब्रह्मा जी के साथ विदेह मुक्ति को प्राप्त करते हैं। तो यहां जो पांच बताए हैं, अग्नि ज्योति अह शुक्ल और षण्मासा उत्तरायणम, इन शब्दों से ये बाकी अनुक्त के उपलक्षण समझना, इसलिए वो सब देवता लेना, संवत्सर, फिर आदित्य, वो विद्युत, चंद्रमा, विद्युत आदि, वायु भी पड़ते आते हैं बीच में, कहीं एक देवता आते हैं। ब्रह्म सूत्र के चौथे अध्याय के दूसरे पाद में वो सब अतिवाहिक देवताओं की चर्चा है, मार्ग की दूसरे या तीसरे में। तो तत्र प्रयाता गच्छन्ति, तत्र यानि इन देवताओं के द्वारा ले जाए जाने वाले जो ब्रह्मविद जन हैं, उपासक हैं, वे ब्रह्म गच्छन्ति यानी ब्रह्म प्राप्नुवन्ति यानी क्रम मुक्तिम प्राप्नुवन्ति, ऐसे लगाना। भाष्य को देखिए, तो अग्नि यानी कालाभिमानिनी देवता तथा ज्योति ही यानी देवता एव कालाभिमानिनी, अग्नि भी वो अतिवाहिक देवता ही है, जैसे ऐसे ज्योति भी शब्द अतिवाहिक देवता का ही परामर्शक है, ऐसे। और आगे कहते हैं, अथवा अग्नि ज्योतिषी यथा श्रुते एव देवते, यानी अग्नि नामक और ज्योति नामक देवता ही है, अभिमानी न लेकर के देवता ही, क्योंकि अग्नि और ज्योति शब्द कहीं समय का, काल का परामर्शक नहीं है, तो देवता का ही नाम है, अग्नि नामक देवता है, ज्योति नामक देवता है। और अह शुक्ल षण्मास संवत्सर, इन शब्दों की रूढ़ी समय विशेष के लिए है, दिन के लिए अह शब्द का प्रयोग होता है, शुक्ल पक्ष का प्रयोग एक 15 दिन के लिए होता है, जो अमावस्या से पूर्णिमा, प्रतिपदा से पूर्णिमा तक के 15 दिन है, यानी समय के लिए हो रहा है। तो इसलिए कहीं इनका प्रसिद्ध जो अर्थ है, अह का दिन शुक्ल पक्ष का, वो 15 दिन प्रतिपदा से पूर्णिमा तक के, उत्तरायण शब्द से जो 6 महीने मकर से कर्क के, कर्क राशि में सूर्य का संक्रमण रहता है जितने समय तक, उतना समय, वो ऐसा कोई न समझ ले, इसलिए वो अह इत्यादि को तो समझना अहर अभिमानी देवता का मतलब, यहाँ पर वो अह आदि देवता के ही परामर्शक सब शब्द हैं, अग्नि और ज्योति शब्द तो देवता का परामर्शक ही है, सब के सब अतिवाहिक देवता को ही बताने वाले हैं। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अग्नि ज्योतिषी यथा श्रुते एव देवते, यानी देवता के ही नाम हैं। और भूयसान्तु निर्देशो यत्र काले तम कालम, तो वहां फिर काल शब्द का प्रयोग क्यों किया, यत्र काले त्वनावृत्ति इत्यादि में, तो कहते हैं शुक्ल अह अर्शन मास इत्यादि शब्द ज्यादातर काल में प्रसिद्ध होने से वहाँ काल शब्द का प्रयोग किया, लेकिन ये शब्द भी काल अभिमानी देवता के परामर्शक, इसलिए काल शब्द भी वो देवता समूह का परामर्शक होगा, वहाँ काल शब्द देवता के लिए है। तो भूय शांतु निर्देशो यत्र काले तम कालम तथा अहर, यानी ये अहर भी देवता ही है, अहर देवता अह यानी अह शब्द से अह अभिमानी देवता ले लिए, शुक्ल यानी शुक्ल पक्ष देवता, शनमासा उत्तरायण यानी तत्र अपि देवता एव मार्गभूता इति स्थितः, ऐसा निर्णय हुआ। स्थितः का अर्थ निर्णीतः, ये निर्णय दिया है। निर्णय देने वाले कौन हैं? तो ज्ञान कांड का विचार करने वाले हैं वेदव्यास जी, गीता को ग्रंथबद्ध जिन्होंने किया, उन्होंने ही उपनिषदों का तात्पर्य अवधारण युक्तियों के आधार पर ब्रह्मसूत्र में किया है अनेक शास्त्र सम्मत युक्तियों से। इसलिए कहते हैं स्थितः यानि निर्णीतः, ये देवता हैं अह इत्यादि, ऐसा निर्णय वेद व्यास जी ने आतिवाहिक अधिकरण में किया है। एक आतिवाहिक अधिकरण आता है फलाध्याय में, फलाध्याय है ब्रह्मसूत्र का चौथा अध्याय, उस चौथे अध्याय में वेद व्यास जी ने यह निर्णय दिया है। इसलिए इति स्थितः यानी इति निर्णीतः भगवता व्यासेन, भगवान व्यास जी के द्वारा ये निर्णय दिया गया है। तो इति स्थितः अन्यत्र न्यायः, अन्यत्र यानी ब्रह्मसूत्रे, न्यायः यानी अधिकरण, और अधिकरण ही है। तत्र उत्तरार्ध की व्याख्या पूर्वार्ध की हो गई, उत्तरार्ध में पहला शब्द है ना तत्र, उसका अर्थ करते तस्मिन यानी तस्मिन मार्गे, ये जो मार्ग है इन देवताओं के द्वारा ले जाया जा रहा है जिस मार्ग से, वो मार्ग प्रयाता यानी मृता गच्छन्ति, ब्रह्म ब्रह्मविदो यानी ब्रह्म उपासन पराः जना क्रमेण इति वाक्य शेष, क्रम से ब्रह्म को प्राप्त करते हैं, क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। नहीं सद्यो मुक्ति भाजाम सम्यक दर्शन निष्ठानाम गति ही आगति वा क्वचित अस्ति। सद्यो मुक्ति के अधिकारी यानि जिनको सद्यो मुक्ति के अधिकारी हैं, अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार जिनको हुआ है वे, इसलिए उनको कहते हैं सम्यक दर्शन निष्ठानाम, सम्यक दर्शन है अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार, और उसमें ठीक ठीक स्थिति जिनकी हुई है वे, उनकी गति आगति नहीं होती कहीं पर भी, तो क्वचित गति आगति वा नास्ति, उनको कहीं आना जाना नहीं पड़ता। श्रुति कहती है कि न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति, तस्य ने सम्यक निष्ठस्य दर्शन निष्ठस्य, तो सम्यक दर्शन निष्ठ जो है, ब्रह्मनिष्ठ जो है, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। इति श्रुते, ये श्रुति बता रही है। इसलिए ब्रह्म संलीन प्राणा एवते, ब्रह्ममया ब्रह्मभूता एवते, तो वे संली ब्रह्म में ही विलीन प्राण वाले हैं, उनका परमात्मा में ही मन हमेशा समाहित रहता है इसलिए शरीर छूटता है, तो स्थूल शरीर तो यहीं पड़ा रहेगा, सूक्ष्म शरीर परमात्मा में विलीन हो जाता है, यानी उपादान कारणों में विलीन होगा, उपादान कारण की परमात्मा की सत्ता से अलग सत्ता है नहीं, इसलिए परमात्मा रूप हो जाते हैं वे, जैसे नदी समुद्र में मिलने के बाद समुद्र रूप है, ऐसे तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम, ये श्रुति कहती है। तो ब्रह्म संलीन प्राणा एवते ब्रह्म मया, वो ब्रह्म रूप ही है जीवित अवस्था में ही, तो ब्रह्म भूता एवते, इसलिए उनको तो मार्ग की जरूरत नहीं है, और जो ब्रह्म सगुण ब्रह्म उपासक हैं वे क्रम मुक्ति के अधिकारी इन देवताओं के द्वारा जब ले जाए जाते हैं तो क्रम मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब 25वें श्लोक में बताया जा रहा है इस उत्तरायण मार्ग के प्रशंसा के लिए जो दक्षिणायन मार्ग है, आवृत्ति जिस मार्ग से जाने के बाद आवृत्ति होती है वह मार्ग बताया जा रहा है 25वें श्लोक में। शुरू में कहा था ही कि आवृत्ति मार्ग को बताया जा रहा है अनावृत्ति मार्ग की प्रशंसा के लिए। तो इस धूमो रात्रिस तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम इत्यादि 25वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करेंगे।